sporty zimowe czy spokojne wieczory na kanapie? Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na zimę znajdziesz w jednym miejscu i super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Samolot pasażerski zderzył się z wojskowym helikopterem pod Waszyngtonem. Trwa akcja ratownicza. Sąd w Londynie zgodził się, żeby Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czekał na proces ekstradycyjny na wolności. Decyzja nie jest prawomocna. Ratownicy medyczni chcą poprawy bezpieczeństwa pracy. Powstał zespół, który ma wypracować rozwiązania. Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie samolot pasażerski linii PSA Airlines zderzył się z wojskowym helikopterem. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Według wstępnych informacji do zderzenia doszło, gdy niewielki samolot pasażerski lecący z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu zbliżał się do lotniska Ronalda Reagana. Gdy przelatywał nad rzeką Potomac, zderzył się z wojskowym helikopterem Black Hawk. Policja poinformowała, że kolizja miała miejsce o 20.53 czasu lokalnego, czyli o 2.53 czasu polskiego. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Przyczyny zderzenia nie są znane. O katastrofie został poinformowany prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 350 tysięcy funtów kaucji, zarekwirowane dokumenty i zakaz opuszczania miejsca pobytu w nocy. To tylko kilka warunków, jakie Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, musi spełnić, aby wyjść na wolność. Londyński sąd zgodził się na warunkowe wypuszczenie go za kaucją do czasu procesu ekstradycyjnego, który ma odbyć się w lipcu. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak, powiedziała nam, że decyzja sądu jest nieprawomocna i brytyjska prokurator może się od niej odwołać. Prokurator brytyjski może w ciągu 24 godzin złożyć odwołanie i wówczas sąd brytyjski w ciągu 24 godzin musi się do tego odnieść. Brytyjski prokurator kontaktował się z prokuraturą polską na wcześniejszym etapie. Pozostawiamy tę decyzję absolutnie panu prokuratorowi. Według śledczych Michał K. i twórca marki odzieżowej Red is Bad Paweł S. mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych pod kierownictwem Michała K. miała także bez przetargów zawierać wielomilionowe kontrakty. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Brak poczucia nieuchronności kar to zdaniem ratowników medycznych jeden z powodów agresji ze strony pacjentów. Wczoraj przedstawiciele branży rozmawiali na ten temat z resortami Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak mówi kierownik ratownictwa medycznego w Brzeskim Centrum Medycznym Mariusz Baran, trudno jest wskazać rzeczywistą skalę ataków, bo wiele zdarzeń nie jest odnotowywanych, a to dlatego, że ratownicy często nie widzą sensu ich zgłaszania. Spotykamy się z tym, że procedury karno-sądowe przeciągają się w czasie. Dużo spraw też jest niezgłaszanych. Chodzenie po sądach i bardzo niskie wyroki po prostu zniechęcają też do zgłaszania wielu spraw. Niestety nie ma tak zwanej nieuchronności kary za czyny zabronione, czyli wyzwiska, szarpania czy inne czynności związane z naruszaniem nietykalności. Oprócz zaostrzenia kar wśród zaproponowanych wczoraj rozwiązań znalazły się m.in. zwiększenie obsady karetek czy możliwość rejestracji interwencji medycznych za pomocą kamer osobistych. Powołano zespół roboczy, który za dwa dni ponownie się spotka i omówi szczegółowe rozwiązania, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa ratowników. Odpowiedzialność za ochronę dzieci spoczywa na państwie, mówi wiceministra sprawiedliwości. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wspólnie ze specjalną przedstawicielką sekretarza generalnego ONZ do spraw przemocy wobec dzieci przedstawiły plan działań mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie przemocy wobec najmłodszych. Pierwszym wśród sześciu punktów planu jest działalność zespołu do spraw analizy zdarzeń tragicznych, który bada przypadki śmierci oraz ciężkich uszczerbków na zdrowiu. Drugim jest stworzenie systemu monitorowania losów dzieci krzywdzonych. Żeby wszystkie instytucje, organy mieli komplet informacji o dziecku, które może być pokrzywdzone przemocą lub które jest zagrożone przemocą. Mówiła wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Resort planuje też reformę sądów rodzinnych, aby zmniejszyć obciążenie sędziów. Czwarty punkt dotyczy deeskalacji konfliktów rodzinnych poprzez wprowadzenie na przykład obowiązkowych mediacji i uproszczenie procedur. Ostatnie dwa punkty planu dotyczą reformy OZSS, aby usprawnić opiniowanie w sprawach rodzinnych oraz wprowadzenie przepisów wykonawczych obejmujących procedury odbioru dzieci oraz wytyczne dla kuratorów. Jan Olencki, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza prawie w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra, umiarkowana tylko na południu w okolicach Nowego Sącza. Są dziś dobre warunki do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Udział energii odnawialnej w miksie energetycznym wynosi obecnie 26%. Można normalnie korzystać z prądu. Od 18 do 21 sieć może być przeciążona. Wtedy warto ograniczyć zużycie energii do niezbędnego minimum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy jest zimno? W Małopolsce, zwłaszcza na Podhalu, mróz, temperatury poniżej zera też w Karkonoszach, ale są też miejsca w kraju, gdzie poranek jest przyjemny, nawet w Suwałkach plus 5 stopni teraz. Po południu będzie wciąż dziwnie jak na styczeń, bo w większości kraju od 7 do 9 stopni, ale miejscami na południu także nawet stopni kilkanaście. Na południu szykuje się pogodny dzień, na północy będzie pochmurno i może popadać. 6 po 6, dzień dobry, zapraszamy do Trójki. Czwartek, czas, start. Get away. Owsiak na początek naszego spotkania, już prawie 11 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna, w której zajrzymy dziś do Czech. Bo być może to dobry przykład. Tam na jednej z autostrad postawiono fotoradar i przez miesiąc nie przyniósł on żadnego mandatu. O co chodzi? Czy Czesi nigdzie się nie spieszą? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w porannej audycji, ale w ramach podróży międzynarodowych będzie też Paryż i wyjątkowy sklep, w którym można kupić stroje z ceremonii otwarcia zeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Wezmę ten mały złoty kostium. Podczas ceremonii był on częścią synchronizacji. Kupię jeszcze coś różowego, ale jeszcze nie zdecydowałem, który różowy strój kupię. Czy są może państwo działkowcami? Na pewno są z nami działkowcy. Okazuje się, że to poważna sprawa i naprawdę poważne wyzwanie. Nie obowiązuje zasada wolność domku w swoim domku. Nie zawsze są świadomi, z czym się wiąże użytkowanie tej działki, jakie spoczywają na nich obowiązki, jakie są ograniczenia. Bawią się trochę, może być głośniej troszkę. Mnie to nie przeszkadza. Urządzał takie balangi, no więc się wzięliśmy za to i w końcu chyba sprzedał działki, chyba mu nadęgnęliśmy na honor albo coś. Polski Związek Działkowców zaczął więc organizować specjalne szkolenia dla nowych, nieopierzonych posiadaczy, przy czym posiadaczy w cudzysłowie, ale wszystko wyjaśnimy. Liczę też na państwa komentarze. Oczywiście nasz numer to 2 2 7 3, a adres mailowy to zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Co jeszcze w programie? Chociażby rozmowa polityczna bez uników. Może być ciekawie, gościem Renaty Grochalo o 8.13 będzie europoseł PiSu Adam Bielan. I sprawdzimy też dziś, czy coś się zmieni w sprawie zbyt łatwej dostępności danych osobowych w księgach wieczystych, bo można w nich znaleźć dużo. Dane, które tam są zawarte, to imię, nazwisko, numer PESEL. Są też informacje na temat współwłasności małżeńskiej, czy jest wzięty kredyt na daną nieruchomość, w jakim banku, na jaką kwotę, czy moi sąsiedzi są właścicielami mieszkania. To wszystko i więcej w porannej audycji do godziny 9:00. Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Płynie szampan z sekundami i czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jamiroquai w Trójce, 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. O poranku będziemy dziś na pewno, zwłaszcza w serwisach Trójki, śledzić doniesienia z Waszyngtonu, gdzie kilka godzin temu doszło do katastrofy lotniczej. Samolot pasażerski PSA Airlines, to jest spółka zależna American Airlines, i helikopter Black Hawk Armii Amerykańskiej zderzyły się w pobliżu lotniska imienia Reagana i wpadły do rzeki Potomac. Na pewno od razu zastanawiają się Państwo, jak to możliwe, że samolot zderzył się z helikopterem. Na odpowiedź na to pytanie na pewno jeszcze długo poczekamy, ale coś już wiemy. To są informacje z portalu Washington Washington Post. Samolot przewoził 60 pasażerów i 4 członków załogi. Leciał z Waszyngtonu z Wichita w stanie Kansas. W momencie zderzenia w helikopterze znajdowało się co najmniej 3 żołnierzy amerykańskich. W tym czasie na pokładzie helikoptera Black Hawk nie było żadnego wyższego rangą przywódcy Stanów. Liczba ofiar nie jest jeszcze znana, ale policja wyciągnęła z wody wiele ciał. Tak twierdzą urzędnicy i osoby zaznajomione z sytuacją, cytowane przez Washington Post pod warunkiem anonimowości, ponieważ nie były upoważnione do omawiania zdarzenia. Nurkowie z policji stanu Maryland są na miejscu, aby pomóc w przeszukaniu rzeki Potomac, a port lotniczy imienia Reagana został zamknięty. I na jeszcze jedną rzecz zwraca uwagę Washington Post. Już w poprzednich latach na tym konkretnym lotnisku doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji, gdy statki powietrzne mijały się w niedużej odległości, więc dzisiejsze zdarzenie na pewno wznowi debatę o bezpieczeństwie lotów w Stanach Zjednoczonych. Teraz Rzeczpospolita, w której czytamy dziś o kolejnym podejściu do nadania śląskiemu statusu języka regionalnego. To jest kolejne podejście Koalicji Obywatelskiej, bo przypomnijmy, w zeszłym roku prezydent Andrzej Duda zawetował już taką ustawę i skierował do Sejmu do ponownego rozpatrzenia, ale mimo weta KO nie rezygnuje. Co ciekawe, prace mają być prowadzone tak, by skończyły się już po wyborach prezydenckich, czytamy w Rzeczpospolitej. Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o wybory i przygotujmy się na tę zasadę na najbliższe miesiące. Rzeczpospolita cytuje tu posłankę KO Monikę Rosę. Złożymy projekt wiosną, by stał się jedną z pierwszych ustaw, które trafią na biurko nowego prezydenta. A według socjologa profesora Jarosława Flisa jedną z motywacji jest tu kalkulacja wyborcza i próba przekonania wiejskich terenów na Śląsku, które zostały określone jako wahające się. To prawie po amerykańsku. Nowa asteroida, proszę Państwa, mknie ku Ziemi i wiadomo, kiedy może uderzyć. Taki tytuł znalazłem na portalu polskieradio24.pl. Od razu uspokajam, słowo może uderzyć jest kluczowe, bo choć asteroida 2024 YR4 może uderzyć w Ziemię w grudniu 2032 roku, a prawdopodobieństwo takiego zdarzenia określono na ponad 1%, no, czyli wydaje się, że niepokojąco dużo, to jednak z reguły po odkryciu asteroidy jej szanse na kolizję z Ziemią celowo określa się jak najwyżej, a potem one spadają. Europejska Agencja Kosmiczna podaje, że asteroida tej wielkości uderza w Ziemię średnio co kilka tysięcy lat i może spowodować poważne szkody w regionie, w który trafi, a mówimy o wielkości około 60 metrów średnicy, najprawdopodobniej. Asteroida została odkryta dzięki teleskopowi w Chile, sklasyfikowano ją jako 3 w 10-stopniowej skali Torino, oceniającej zagrożenie katastrofą kosmiczną, ale znów to celowo dużo, by potem zagrożenie malało. Według wstępnych szacunków planetoida minie Ziemię w odległości ponad 100 tysięcy kilometrów, a obecnie znajduje się na orbicie, która w najbliższych miesiącach będzie się znacznie oddalać od Ziemi, więc trzeba będzie poczekać aż do 2028 roku, by móc ją obserwować ponownie. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Ktoś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Stuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Stuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Nawet nie wiesz jaka trauma. Jak na DST zapala mi się lampka. Jadę do mechanika. Stres jak w liceum, fizyka. Ciekawy o co będzie pytał i czy skumarzę przed sobą malaika. Mówi, że to wina klocków, a drugi, że to coś przy drążku. Przytakuję im po prostu, bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku. Auta nie kręcą mnie w ogóle, jak widzę fajną furę w jakimś teledysku, to ci mówię, jedyne co googluję, co? Ile ma z tyłu izofiksu? Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Stuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Stuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Ale i tak otworzę warsztat. Jak go nazwę? Nie wiem, pewnie kamkar. I posłuchaj jaki plan mam. Co w tym kamkar będę ogarniał? Zero napraw, gdy awaria. Nie, wycieraczki będę podpinał do radia. Ty się pewnie pytasz po co? No co? A niech równo z bitem chodzą. Słuchasz sobie, keep it thorough. One w bicik, jak metronom. I wiesz co mi się marzy? Żeby z bitem grały też kierunkowskazy. Tak,

Perkusista, który trochę śpiewa, jak powiedział o sobie w dwugodzinnym dokumencie kanału Drumeo, który można za darmo obejrzeć na YouTubie. Trudno się zgodzić z tymi słowami, bo choć perkusistą był wybitnym, to i wokalistą także. Na pewno dużo lepszym niż taki, który trochę śpiewa. A debiutował w 1981 roku, tu w przypadku kariery solowej, i piosenka In The Air Tonight z płyty Face Value już wtedy nadała mu status światowej gwiazdy. Więc posłuchajmy i oczywiście czekamy na Magic Break. Oh, Od 2 lat na artystycznej emeryturze dzisiejszy solenizant Phil Collins. Prawdziwa historia tej piosenki nie ma nic wspólnego z miejskimi legendami o Philu Collinsie, świadku morderstwa czy utonięcia. Podobno słowa podczas nagrywania wersji demo zaimprowizował, a ten ponury charakter wiązał się po prostu z czasem rozwodu Collinsa z żoną. Historia tego drum feel, perkusyjnego momentu magii, też jest zaskakująca, ale my dziś nie o historii tego magic break, jak jest nazywany przez fanów. I mam nadzieję, że fani są także wśród nas, że nie tylko ekipa Poranka miała dreszcze w momencie, gdy weszła perkusja do tej piosenki, ale że są też państwo zachwyceni tym od 40 kilku lat, tym momentem. Moja propozycja jest taka, by w dniu urodzin Phila Collinsa zadzwonili do nas państwo i zaimprowizowali ten moment paszczowo, a potem spróbujemy stworzyć taką kompilację, żeby dziś świętować 74. urodziny mistrza. We'll be right back. Manic Street Preachers, People Ruin Paintings. No nie o obrazach teraz powiemy, a o modzie. Wybieramy się do Francji w porannej audycji. Moda wchodzi tam na nowy poziom i to z powodu dwóch wydarzeń. Na obrzeżach Paryża, stolicy światowej mody, jakby nie było, otworzono sklep, w którym można kupić stroje z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. No, mimo to, że od rozpoczęcia tych igrzysk zeszłorocznych minęło już 188 dni, to wyjątkowa odzież cieszy się zainteresowaniem. No i w sumie nie ma się czemu dziwić, bo część z tych strojów zaprojektowali wybitni projektanci, których kreacje są teraz częścią pierwszej w historii Luwru wystawy mody. O szczegółach Paweł Turski. Taki szum, przypominający ten dobrze znany nam z polskich sklepów z odzieżą używaną, towarzyszy tym, którzy udadzą się do punktu w Saint-Ouen-sur-Seine. Osób, które poszukują ciekawych strojów, jest wiele. Znaleźć tu można wszystko, od skarpet po mundury. To jest wyjątkowy strój, w którym podczas ceremonii chodził generał de Gaulle. Kupię wszystko wraz z butami i kapeluszem, cały komplet. Mówi jedna z klientek, która wychodzi z pięknym białym strojem generała de Gaulle'a. W sklepie, niczym jak na ceremonii, można się przenieść w czasie. Tu są na przykład stroje stylizowane na czasy Marii Antoniny. Zostały one użyte do przedstawienia obrazu Wolność wiodąca lud na barykady. Podpowiada sprzedawczyni zastanawiającej się, co wybrać fance Igrzysk Olimpijskich Richie Davens. Po kilkunastu minutach w koszyku Richa ma już jedną rzecz. Wezmę ten mały złoty kostium. Podczas ceremonii był on częścią synchronizacji. Kupię jeszcze coś różowego, ale jeszcze nie zdecydowałam, który różowy strój kupię. Richa może pozwolić sobie na kilka ubrań z ceremonii, bo te, wbrew pozorom, są przystępne cenowo. Przedmioty z ceremonii kosztują od 1 do 800 euro. Naprawdę można trafić tutaj na dobre okazje. Wyjaśnia Mary Lucio, zastępczyni burmistrza do spraw ochrony i rozwoju handlu w Saint-Ouen-sur-Seine. Jest tak, bo ten sklep to część szerszej idei, jaką jest to, by igrzyska były dostępne dla każdego. Dzięki temu, że ubrania są w przystępnych cenach, każdy może wyjść ze sklepu z małym kawałkiem historii igrzysk. Zakup ubrania z ceremonii otwarcia nie jest złym pomysłem, szczególnie, że część tych strojów stworzyli czołowi francuscy projektanci. Ich dzieła można podziwiać na otwartej kilka dni temu pierwszej w historii Luwru wystawie mody. Raz nawet próbowałem się zamknąć tutaj w środku po godzinach otwarcia. Opowiadał, prowadzając po wystawie projektant znany m.in. z płaszcza z pluszowymi misiami, odpowiedzialny także za część strojów z ceremonii otwarcia igrzysk, Jean-Charles de Castelbalzac. Ten zbiór mody z całego świata wraz z wnętrzem, które pokazuje naszą cywilizację, historię kultur, jest jak książka wzruszająca i inspirująca. W Luwrze zobaczyć możemy ponad 100 kreacji z najważniejszych domów mody. Prezentowana jest też biała sukienka z elementami kół olimpijskich z ceremonii otwarcia, którą zaprojektował Jean-Charles de Castelbalzac. Pierwszym odwiedzającym wystawa mody przypadła do gustu. Ta wystawa powinna zostać otwarta i stworzona już wcześniej, bo to jest niezwykłe. Genialne, po prostu genialne. To niezwykłe zobaczyć stare i nowoczesne elementy mody w Luwrze, najpiękniejszym muzeum świata. Mamy niesamowite szczęście. Aby również mieć to szczęście, Luwr trzeba odwiedzić przed 21 lipca. A jakie stroje państwa zdaniem powinny trafić na taką poważną muzealną wystawę najważniejszych, najbardziej ikonicznych kreacji? Ja bym zaproponował strój Martina McFly'a z powrotu do przyszłości. A czemu nie? Proszę dać nam znać i proszę też pamiętać o tym. Jakie emocje towarzyszą państwu przy słuchaniu muzyki wielkiego Phila Collinsa i jak zabrzmieli państwo w tym dokładnie perkusyjnym momencie, gdy słuchaliśmy wspólnie In The Air Tonight kilka minut temu. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy za kwadrans siódma na naszej antenie Ma Nam Teraz. Oceniaj mnie, ani dobrze. Mana, po prostu bądź w trójce. Za 12 minut godzina 7 byliśmy w Paryżu, teraz przenosimy się do Czech. Bo czescy urzędnicy są rozczarowani tym, że kierowcy nie chcą przekraczać dozwolonej prędkości. Taka sytuacja ma miejsce na nowym odcinku jednej z autostrad, gdzie nie wystawiono dotąd ani jednego mandatu mimo fotoradarów. Skąd rozczarowanie? Przecież władze powinny raczej cieszyć się z poprawy bezpieczeństwa. O tym opowie Wojciech Stoba, nasz czeski korespondent. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. No, to rozczarowanie z powodu pieniędzy, a właściwie ich braku, bo lokalne władze spodziewały się, że rocznie wystawią co najmniej 20 tysięcy mandatów na tym nowym odcinku autostrady D4, ale okazuje się, że urzędnicy będą zadowoleni, gdy wlepią chociaż jeden. No to jest kuriozalna sytuacja na otwartym niedawno odcinku D4 pomiędzy Piskiem a Przybramem, to jest na południu kraju. Nikt nie chce przekraczać dozwolonej prędkości. Urzędy kupiły sprzęt i oprogramowanie, utworzyły nowe etaty, a tu nic. No i wygląda na to, że ta inwestycja po prostu się nie zwróci. Taki Pisek na przykład, miasto Pisek, musiałoby rocznie zarabiać na mandatach 600 milionów koron, żeby to się zwróciło. To jest około 100 milionów złotych. Dzisiaj w związku z tym, że kierowcy nie chcą jednak tej prędkości przekraczać, wydaje się to nierealne. Na 48 kilometrach częściowo nowej, częściowo wyremontowanej autostrady, która została oddana do użytku w połowie grudnia, jest 16 miejsc z odcinkowym pomiarem prędkości, z tym, że w danym momencie pomiar jest wykonywany tylko na jednym z odcinków w każdym kierunku, na którym tego kierowcy dowiadują się z wielkich tablic świetlnych, które są zawieszone nad trasą. No a skoro taki znak, takie ostrzeżenie widzą informację o tym, że system akurat na tym odcinku działa, no to automatycznie zdejmują nogę z gazu. Dlatego samorządowcy zaczęli sugerować, żeby te tablice wyłączyć, no bo może to być jedyny sposób na złapanie pędzących kierowców. I to całą sytuację sprowadza do takiego absurdu. Z jednej strony władzom powinno przecież zależeć na bezpieczeństwie na drodze, na bezpieczeństwie poprzez stosowanie się do przepisów, a z drugiej strony te same władze oczekują, że kierowcy będą te przepisy łamać, żeby jeden czy drugi urząd zwiększył swoje przychody. No, taką mamy sytuację właśnie na autostradzie D4 na południu Czech. Te wielkie tablice wiele wyjaśniają, czyli wcale nie chodzi o to, że Czesi jeżdżą zawsze zgodnie z przepisami. No to prawda. Jeśli chodzi o prędkość na autostradach, to nie wydaje mi się, żeby Czesi jeździli mniej lub bardziej bezpiecznie od Polaków. Natomiast na pewno mamy tutaj trochę gorszą infrastrukturę. Dzisiaj Czesi z zazdrością na te polskie ekspresówki, na polskie autostrady patrzą, bo te ich są w sporej części przestarzałe, wymagają remontów. Oczywiście są chlubne przykłady jak D4, o której mówiliśmy przed chwilą, czy nowe fragmenty autostrady D11 wciąż budowanej w kierunku granicą z Polską. To są już nowoczesne trasy. Ale trzeba wspomnieć, że budowa dróg jest w Czechach bardzo powolnym procesem ze względu na specyficzne podejście do prawa własności, długie procedury odwoławcze, to wszystko trwa, są przetargi nierozstrzygane przez wiele lat. Bywały w związku z tym lata, gdy w Czechach nie oddawano do użytku ani jednego kilometra autostrady, albo gdy były to na przykład 4 kilometry oddanych autostrad. Średnia z ostatniej dekady, policzyłem to, to jest 29 kilometrów nowych autostrad rocznie, przy czym zawyża ją zeszły rok, wyjątkowy pod tym względem, gdy oddano do użytku aż 111 kilometrów nowych autostrad. Generalnie, jeśli już mówimy o poruszaniu się autem po Czechach, to powiedziałbym, że Czechy cierpią na zaawansowany przypadek samochodozy. Tutaj prawa oczekiwania kierowców są często traktowane priorytetowo. I tak zresztą było w przypadku odcinkowego pomiaru prędkości na D4, o którym mówiliśmy na początku, no bo decyzja o mierzeniu prędkości tylko na jednym z tych 8 odcinków w każdą stronę zapadła na najwyższym poziomie, na poziomie Ministerstwa Transportu, po tym jak podniosła się krytyka, że pomiar na wszystkich odcinkach jednocześnie jest, tutaj zacytuję, zbędnym szykanowaniem kierowców. Więc mamy takie sytuacje, to też widać poza autostradami, na lokalnych drogach albo w mieście,